Parlamentul European, România este în centrul unei dezbateri privind modificările din justiție. Dezbaterea organizată de Parlamentul European nu are efecte juridice, însă atrage atenția asupra României încă o dată. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Revoluția fiscală pune guvernul în fața unei noi anomalii. Femei de serviciu și contabili angajați la stat cu jumătate de normă trebuie să vină cu bani de acasă și să-și plătească noile contribuții pentru pensii și asigurările de sănătate. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a anunțat că statul va suporta o parte din aceste contribuții, după ce în urmă cu doar 5 luni, același ministru venea cu măsura dublării contribuțiilor sociale pentru contractele part-time, cu care ar fi acum soluția executivului o nouă ordonanță de urgență. Întrucât în sectorul bugetar sunt angajați part-time pe ocupații cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori, s-a luat decizia ca ministerele de resort să încerce întregirea normei la 8 ore, să constate dacă vreunul dintre acești angajați poate să fie exceptat din ordonanța de urgență. De asemenea, în proxima ședință de guvern, pentru cei care nu se încadrează în aceste condiții, va fi emisă o ordonanță de urgență și putem considera acest lucru în curs de rezolvare. Astfel se reglementează acordarea unei sume compensatorii care să asigure menținerea venitului net din decembrie 2017 pentru fiecare persoană angajată cu fracțiune de normă în sistemul bugetar. Ministrul Olguța Vasilescu a acuzat și unele sindicate că ar pune bețe în roate guvernului. Din păcate, astăzi de la CES ne-a venit o veste foarte proastă, pe care n-am reușit să o înțelegem. Deși sindicatele au cerut în ultimele zile să găsim o modalitate să rezolvăm această problemă și imediat am întocmit această ordonanță de urgență, astăzi CES-ul nu a pus-o pe ordinea de zi. Și dacă ne gândim că și reprezentanții ai sindicatelor au votat ca să nu fie pusă ordonanța de urgență pe ordinea de zi, mă face să mă gândesc foarte mult dacă acești reprezentanți chiar îi reprezintă pe salariați. În replică, liderul BNS Dumitru Costin spune că nu reprezentanții săi au blocat avizul în cadrul Consiliului Economic și Social CES pentru ordonanță de urgență care vizează angajații cu jumătate de normă. O încălcare a procedurilor și regulamentului de organizare și funcționare a CES-ului, pentru că această ordonanță a venit direct în plen, trebuia să treacă pe la comisii, în plus n-avea nici notă de fundamentare și nici analiză de impact macroeconomic, câți bani înseamnă această cârpeală și de ce de fiecare dată doar bugetarii sunt în discuție și nu vin cu soluții și pentru milioanele de salariați din sectorul concurențial, din zona privată. Numărul angajaților la stat care nu vor fi trecuți la normă întreagă, tot din lipsă de bani, ar fi din calculele Ministrului Muncii de aproximativ 20.000, însă alte aproape 400.000 de persoane cu astfel de contracte plătite sub nivelul salariului minim lucrau în privat la sfârșitul anului trecut. Acestea rămân la mâna angajatorului, afirmă ministrul. Programatorii vor beneficia de un mecanism de compensare a pierderilor în urma transferului contribuțiilor. O parte din contribuția de asigurări de sănătate datorată de IT-iști va fi suportată de stat cu o condiție: venitul salarial brut să fie majorat de angajator cu 20%. Măsura va fi valabilă timp de un an de zile, iar ordonanța de urgență a fost publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe. Ministrul Eugen Teodorovici a vorbit la Digi24 despre pașii pe care vor trebui să-i urmeze angajații și angajatorii în acest caz. Angajatorii rețin la sursă, să spunem parțial. A doua chestiune, angajatorul declară ca obligație de plată în acel formular 112 doar suma reținută efectiv de la angajat. A treia chestiune, al treilea pas, diferența de CASS datorat de angajat este calculată de angajator și evidențiată distinct în acel formular 112 ca sumă dedusă. Diferența este suportată de către bugetul de stat, fiind transferat în mod automat la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. În această lege mai intră pe lângă IT-iști persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, cei care lucrează în cercetare și inovare și cei care desfășoară munci sezoniere. Cât privește explicațiile date ieri de ministrul Muncii Olguța Vasilescu, acestea lasă în urmă în continuare mai multe întrebări fără răspuns, spune la Europa FM Dragoș Pâslaru, cel care a ocupat funcția de ministru de finanțe în guvernul tehnocrat. O ascultăm pe Iulia Naughi. Dragoș Pâslaru spune că nu a remarcat în prima conferință de presă a ministrului Vasilescu din cele 13 luni de mandat mai mult decât, și acum citez, enumerarea haotică a unor creșteri de salarii în administrație făcute fără un principiu coerent și o inadvertență între promisiunile electorale și realitate. Există o minciună clară, și anume promisiunea că o să crească toate salariile celor din sectorul public, ba mai mult au promis că o să crească și în sectorul privat, și și realitatea după cheltuirea a 12,5 miliarde de lei pe o reformă care de fapt duce la o creștere crasă a inechităților. Fostul ministru al muncii spune că executivul avea la îndemână o bază de date cu toate veniturile din sistemul public, inclusiv cu sporurile. Doar că a ignorat-o și mai mult a abrogat anul trecut hotărârea de guvern prin care se puteau actualiza lunar datele. Am avut o hotărâre de guvern care a cerut în 2016 formarea unui registru public în care să înregistrăm nu doar salariul pe care îl plătim către toată lumea din sectorul public, ci să vedem care sunt toate elementele salariale. Lunar aceste informații trebuiau să fie transmise în trei locuri. La finanțe, la Ministerul Muncii și respectiv la Inspecția Muncii, de ce nu au folosit acea bază de date în elaborarea legii și de ce nu o folosesc acum ca să poată într-adevăr să știe ce se întâmplă cu sistemul respectiv. Și explicația, din păcate, este că nu i-a interesat. Ministrul Muncii cheamă în această dimineață la discuții pe grefieri. Olguța Vasilescu susține că în ultima jumătate de an niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat instituției pe care o conduce, ci doar a primit luni un comunicat de presă cu nemulțumiri. Potrivit ministrului, care se îndoiește de aceste scăderi de salarii, în cadrul acestor discuții ar urma să fie verificate calculele privind aplicarea actului normativ. La Iași, între timp, cadrele didactice din învățământul preuniversitar au anunțat că vor intra săptămâna viitoare în grevă de avertisment. Vor declanșa apoi alte acțiuni de protest în cazul în care guvernul nu va rezolva până luni problema salariaților din învățământ care nu lucrează cu normă întreagă. Iar un protest este programat astăzi la Ministerul de Finanțe, care deocamdată nu a prezentat o soluție pentru controversatul formular 600. Documentul ar obliga persoanele cu venituri extrasalariale și cu activități independente să declare sumele trimestrial și să achite contribuțiile pentru sănătate și pensii. Apelul la protestul de la ora 12 s-a făcut pe rețelele de socializare. Cei care vine sunt invitați să confecționeze avioane de hârtie și să le lanseze spre clădirea Ministerului de Finanțe. Ascultați știrile Europa FM. La inițiativa verzilor din Parlamentul European are loc astăzi o dezbatere despre situația statului de drept din România. Modificările legilor justiției au stârnit preocupare la Bruxelles, iar ministrul justiției, Tudorel Toader, a făcut un tur de forță în Parlamentul European, s-a întâlnit cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene și cu liderii principalelor grupuri parlamentare din legislativul Uniunii. L-a avut alături pe ministrul pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Ascultăm o corespondență transmisă de la Strasburg de Anca Grădinaru. Dezbaterea organizată de Parlamentul European nu are efecte juridice, însă atrage atenția asupra României încă o dată. La solicitarea Europa FM, copreședintele grupului Verzilor, Philippe Lambert, a declarat, citez: "Suntem îngrijorați în mod legitim când vedem că lideri cheie a unei părți substanțiale a clasei politice de la București au fost implicați în scandaluri de corupție. Vedem un guvern care încearcă să se asigure că politicienii ies nevătămați din ceea ce ei numesc fapte de corupție minore. Nu este ceva ce ne face fericiți." Am încheiat. De altfel, de aceeași părere cu parlamentarii ecologiști se află și europarlamentarii români din grupurile popularilor și conservatorilor. Cât îi privește pe socialiști, ministrul justiției Tudorel Toader a încercat aseară târziu mai bine de o oră să-i convingă că puterea de la București nu afectează niciun fel independența justiției. Totuși, au existat eurodeputați socialiști, așadar colegi cu europarlamentarii PSD, care i-au reproșat lui Tudorel Toader că România a devenit un caz în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că a mai promis și de alte dăți că nimeni de la București nu se va atinge de funcționarea normală a statului de drept. De la Strasburg pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Curtea Constituțională discută astăzi sesizarea președintelui Klaus Iohannis împotriva modificării legislative care le-ar permite parlamentarilor, miniștrilor și aleșilor locali să poată fi și comercianți, persoane fizice. Actul normativ a fost adoptat de Parlament la sfârșitul anului trecut. Care sunt obiecțiile formulate de șeful statului, ne spune Cristian Citre. Principala critică pe care președintele Klaus Iohannis o aduce modificării legislative este că diminuează standardele de integritate în exercitarea funcțiilor publice. Șeful statului dă ca exemplu decizii anterioare ale Curții Constituționale în care se precizează că incompatibilitățile au rolul de a asigura îndeplinirea cu neutralitate a mandatului de către persoanele care au funcții publice de autoritate. Incompatibilitățile nu constituie o restrângere a exercițiului unor drepturi și libertăți, ci o garanție de natură să confere o autoritate morală de necontestat, arată președintele în sesizarea trimisă curții. Klaus Iohannis subliniază și faptul că eliminarea incompatibilității dintre funcția publică și calitatea de comerciant este contrară angajamentelor internaționale asumate de România. Ascultați știrile Europa FM. La știrile Europa FM continuăm seria poveștilor despre România în anul centenarului, un popor care se regăsește tot mai puțin în granițele țării. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Fenomenul migrației afectează grav forța de muncă din țara noastră. Vorbim și astăzi despre exodul angajaților. O ascultăm pe Elena Tudor. Zona de sud a României este cea mai depopulată, iar județul Teleorman este fruntaș când vine vorba de cei care aleg să plece în străinătate. De aici și dificultatea patronilor de a găsi angajați. Nicușor Lină are un restaurant în Alexandria și spune că își găsește cu greu chelneri și oameni care să lucreze în bucătărie. Am o afacere mică, un restaurant, puțin în Teleorman e greu, mai ales că Teleormanul e și cel mai depopulat județ după ultimile statistici. Nu mai sunt școli profesionale pentru calificarea celor care ar dori să lucreze. Plecați foarte mult din județ, foarte îmbătrâni județul și numai cei bătrâni nu mai vor să muncească. Angajez necalificat, încerc să-l calific aici. Mulți după ce prind puțină experiență pleacă pe București sau pleacă în exterior. Nu singurul. Am un prieten, lucrează în industria lemnului. Cu aceleași probleme se confruntă. De când fenomenul migrației s-a amplificat, autoritățile române nu au gândit programe de migrație prin care cei plecați să fie tentați să se și întoarcă. Sociologul Dumitru Sandu, profesor de sociologie la Universitatea din București, ne dă exemplul crizei forței de muncă din domeniul medical. Până când România nu a intrat efectiv în criză, nu s-a făcut niciun pas serios la nivel de parlament, guvern, politici publice pentru rezolvarea problemei, pentru evitarea unei catastrofe în materie de sănătate. Deci, deocamdată, țara se mișcă pe ideea că problemele se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă de la sine. Potrivit unui barometru realizat recent pe un grup de 150 de oameni de afaceri și experți în resurse umane, decalajul dintre cererea de forță de muncă specializată și ofertă se va accentua anul acesta pe fondul creșterii emigrației. Știrile Europa FM la final, o informare meteo de vânt puternic este în vigoare până la noapte la 23, la altitudini de peste 1600 de metri în Carpații meridionale și de curbură, vântul va sufla cu viteze ce vor depăși 90-100 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge 75-85 de km pe oră. Cu toate acestea, vremea se va încălzi. Astăzi vor fi maxime între 4 și 12 grade, va ploua local în jumătatea de vest a țării și pe arii restrânse. În rest, în zonele joase din sud și sud-est este ceață. 8 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Antonio Conte rămâne antrenorul lui Chelsea. Presa engleză citează surse din cadrul clubului, potrivit cărora postul italianului este sigur atâta timp cât echipa rămâne între primele patru clasate din Premier League și își continuă parcursul în Liga Campionilor și Cupa Angliei. Conte este sprijinit și de elevii săi. Capitanul Gary Cahill spune că jucătorii sunt principalii vinovați pentru înfrângerea de luni, 1-4 cu Watford. A fost al doilea eșec consecutiv după 0-3 pe teren propriu cu Bournemouth, iar Conte a declarat că oficialii clubului trebuie să decidă dacă echipa nu merge bine din cauza sa. Chelsea mai are un singur punct avans față de a cincea clasată, Tottenham, și a câștigat doar două din ultimele 10 meciuri jucate în toate competițiile. Urmează o perioadă complicată. Peste două săptămâni va fi confruntarea cu FC Barcelona din Liga Campionilor și imediat după derbiurile cu Manchester United și Manchester City, ambele în deplasare. Amintim, Antonio Conte o pregătește pe Chelsea de sezonul trecut, iar la debut a cucerit titlul în Premier League. Cotidianul echipa a dezvăluit salariile tuturor antrenorilor din prima ligă franceză. Evident, cel mai bine plătit este Unai Emery de la Paris Saint-Germain cu 450.000 de euro brut lunar, urmat de Leandro Jardim de la AS Monaco, 350.000, și de Claudio Ranieri, antrenorului tătărușanul la Nant, cu 340.000 de euro pe lună. Cel mai mic salariu brut lunar îl are tehnicianul lui Toulouse, Michael Debev, 20.000 de euro. Aceste sume nu includ diverse prime și bonusuri. L'Echipe prezintă și salarii ale jucătorilor. Neymar este în top cu 37 de milioane de euro brut pe an, dublu decât celelalte două vedete din atacului Paris Saint-Germain, Cavani și Mbappé. Singurul român care evoluează în Liga 1, Ciprian Tătărușanu, câștigă 100.000 de euro brut lunar. Nu vă spărați, Neymar are pe drepturi de autor? Bă, e posibil. Nu știu, m-am uitat de curiozitate care sunt taxele în Franța. Variază, am găsit un site, între 23 și 51%. Ce se întâmplă? Contribuțiile sunt la angajat sau la angajator? Nu știu asta. Dacă declarația 600 asta. E completată sau trebuie urmează acum până în aprilie? Cât se duce la ghișeu să o depună personal? Sau acolo e cu 200 la un loc și s-au făcut declarația 800? Da. Cum ar zice un coleg de-al nostru, încă nu se adună. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Yes, I swear it's a truth. So long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be the time of my life. Bună dimineața, 7:19. Nu știu dacă ați văzut vreodată, mai țineți minte când eram mici, că mergeam la filme și după aia o zi, două, povesteam filmul? Da. Țineți minte, nu? Da.